Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja Polskiego Radia. Muzyka Chopina w najlepszych wykonaniach. Czwarte urodziny Polskiego Radia Chopin uświetni młody wirtuoz Jakub Kuszlik. Już 10 listopada o 19 na antenie i w mediach społecznościowych. Zapraszam, Jan Frycz. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Dzień dobry. Zapraszamy na Między dniem a dniem. Już od 3 godzin mamy środę. To jest 10 dzień listopada, to jest 314 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku Skorpiona. Wstanie o 6.48, zajdzie o 15.50, czyli ta środa będzie trwać 9 godzin i 2 minuty. Od samego rana możecie być Państwo pierwsi z życzeniami imieninowymi dla Andrzeja, Demetriusza, Florencji, Leona, Ludomira i Stefana. Sprawdźmy, co wydarzyło się na przestrzeni lat 10 listopada. Ano w 1928 roku urodził się Ennio Morricone, czyli włoski kompozytor muzyki filmowej. Napisał muzykę do ponad 500 filmów, w tym wielu westernów. Los utracony, Ośmiornica, Czwarty król, Lolita, dawno temu w Ameryce, Strach nad miastem. Ponad 40 z jego soundtracków zdobyło najważniejsze nagrody w kategoriach związanych z muzyką filmową. W 2007 roku otrzymał honorowego Oscara za całokształt twórczości. Zmarł 6 lipca w 2020 roku. 10 listopada w 1969 roku pierwsza emisja amerykańskiego programu edukacyjnego dla dzieci Ulica Sezamkowa. Do dzisiaj program doczekał się ponad 20 wersji językowych, w tym również polskiej. W 1980 roku, 10 listopada, Sąd Najwyższy PRL zarejestrował niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność. 10 lat później, w 1990, 10 lipca, premiera komedii Kevin Sam w domu w reżyserii Chrisa Columbusa. Film opowiada o przygodach małego chłopca Kevina, granego przez Macaulaya Culkina, pozostawionego w domu przypadkiem przez rodzinę, która wyjeżdża w pośpiechu na święta Bożego Narodzenia. Chłopiec musi sobie radzić z włamywaczami próbującymi okraść jego dom, ale to Państwo pewnie doskonale znają fabułę. Film stał się fenomenem w naszym kraju, jest wyświetlany co roku podczas świąt w telewizji. 2003 rok, 10 listopada, Irena Sendlerowa, działaczka społeczna, charytatywna, została odznaczona Orderem Orła Białego. Jedna ze sprawiedliwych wśród narodów świata. Irena Sendlerowa podczas II wojny światowej działała w Radzie Pomocy Żydom Żegota. Utworzyła zespół ludzi i organizacji, których działania pozwoliły uratować z getta około 2,5 tysiąca dzieci. Irena Sendlerowa zmarła w wieku 98 lat 12 maja w 2008 roku. Jeszcze jedna data związana z 10 dniem listopada. W 2006 roku weszła w życie ustawa ustanawiająca Order Krzyża Wojskowego, przyznawany żołnierzom sił zbrojnych i osobom cywilnym za wybitne zasługi w działaniach przeciw terroryzmowi lub podczas operacji pokojowych. Stanowi najwyższe z odznaczeń wojskowych nadawanych w Polsce za czyny bojowe w czasie pokoju. 10 listopada to mamy właśnie tego dnia Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju, ustanowiony przez ONZ w 2001. 10 listopada to Dzień Młodzieży i 10 listopada to Dzień Jeża, ale nie będziemy sprawdzać, dokąd tu pta nocą jeż. Natomiast bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na audycję. Jacek Frencel, który całość przygotował, i Tomasz Miara, który do Państwa mówi. Już za chwilę bardzo ważna informacja dotycząca czekającej nas pogody. Między dniem a dniem. A wiadomo, że poranki coraz chłodniejsze, więc dobrze by było wiedzieć, w jaki sposób się dzisiaj ubrać. No to proszę posłuchać szczegółów. A w tej chwili mamy zachmurzenie małe i umiarkowane na wybrzeżu oraz krańcach północno-wschodnich, lokalnie duże i tam słaby deszcz albo mżawka. Uwaga kierowcy, silne zamglenia oraz mgły lokalnie na południowym zachodzie osadzające szać ograniczające widzialność do 200 metrów, a lokalnie nad samym ranem to nawet do 100 metrów. No i te temperatury, które mamy teraz, to tak minus 4 na północnym wschodzie, około 0 na południowym wschodzie, do plus 3 na pozostałym obszarze. A w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, czyli jest szansa na słońce. Rano miejscami silne zamglenia i zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura w ciągu dnia to 6 na plusie na północnym wschodzie, około 10 w centrum i na Pomorzu, do 12 na południowym zachodzie. Wiatr dzisiaj będzie słaby. Oczywiście życzymy Państwu udanego, pogodnego poranka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Przypomnijmy teraz najważniejsze wydarzenia minionego wtorku, a zaczynamy jak zwykle o tej porze od sytuacji epidemicznej. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że dane o zakażeniach koronawirusem pokazują, że czwarta fala pandemii nabiera w Polsce impetu. W ciągu ostatniej doby zanotowano 13 644 nowe zakażenia, czyli o ponad 9 tysięcy więcej niż przed tygodniem. Wiceminister Waldemar Kraska podkreślił, że rosnąca liczba zakażeń oznacza również zwiększone obłożenie na oddziałach covidowych. To powoduje także reperkusje związane z tym, że nie tylko mamy więcej codziennie nowych zakażeń, ale także więcej osób trafia do polskich szpitali, więcej trafia pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji, wymagają respiratora. Według danych Ministerstwa Zdrowia w szpitalach przebywa obecnie 11 010 pacjentów z COVID-19. Od wczoraj liczba chorych wzrosła o 789 osób. Z powodu COVID-19 zmarło wczoraj 58 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami 162 osoby. 7587 osób uznano za ozdrowieńców. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych podkreślił natomiast, że szczepienia przeciw COVID-19 chronią przed ciężkim przebiegiem choroby. Doktor Sutkowski powiedział, że szczepiąc się, podnosimy odporność na zakażenie koronawirusem. Dla tych, którzy się nie zaszczepili trzecią dawką, a mogą, oczywiście mamy propozycję trzeciej, pewnie ich namówimy do tego. Natomiast dla osób, które się nie zaszczepiły pierwszą i drugą, to jest ostatni dzwonek, ostatni moment, żeby chociaż spróbować mieć odporność, bo później to już o odporności nie ma mowy, będzie mowa o szpitalu. I jeszcze trochę danych. W sumie wykonano ponad 39,5 miliona szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 20 milionów Polaków. A aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Baby, you're fine on the way.